ایک آپ نے بھی مرنا ہے جنہ کا میتن، آپ نے بھی میرے پیغمبر مرنا ہے، فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک ان مشرکوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامۃ، پھر بے شک تم نے قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے ہاں تختصمون، جھگڑو گے، وہاں پر جھگڑا ہوگا، عند ربکم تختصمون، انکم میتون، کیا معنی کرو گے؟ انکم میتون، اے میرے محبوب آپ نے بھی مرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان مشرکوں نے بھی مرنا ہے، کیا مطلب؟ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے، یہ ہر طرف سے مسئلہ بیان کرتا ہے، اور مسئلہ تو ہی سوا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان پہ موت آئے گی ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے، تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انکا میتم وانہم میتون، تیرے محبوب یہ مسئلہ ٹھیک ہے، مرنا آپ نے بھی ہے اور بچ وہ بھی نہیں سکتے، موت آپ پہ بھی آئے گی اور موت ان پر بھی آئے گی، جی اب ذرا غور کر لو، بلکہ میرا خیال ہے آگے تھوڑا ترجمہ چلا لے، آیت میں بعد میں بات کرتے ہیں، انکا میتم وانہم میتون، یہ بات تھوڑی سی مؤخر کرتے ہیں، آگے ذرا ترجمہ لکھ لو، ثم انکم یوم القیامہ، بے شک پھر تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے ہاں تختصمون، تم جھگڑو گے، وہاں پر سارا کیس آئے گا، ومن اظلم، بس کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب علی اللہ، جو جھوٹ بولے ہے اس آدمی سے، کہ جھوٹ بولے اللہ پر، اللہ کے ذمہ بات لگا دے کہ فلانا اللہ کا رستا ہوا ہے اور فلانے کو اختیارات مل گئے ہیں، یا فلانا اس کے آگے چھپی ہے، یا یہ ہمارے ہیلا وسیلہ ہے، یا اللہ نے موت کے بعد حیات کے دنیاوی کا مسئلہ بیان کیا ہے، کہ انبیاء زندہ ہے حیات دنیاوی کے ساتھ، یا کہے اللہ نے فرمایا مردے سنتے ہیں اور نہیں کہ انبیاء سنتے ہیں، یہ من اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب علی اللہ، اس آدمی سے جو جھوٹ بولے اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلائے سچی بات کو، جا الصدق سے مراد قرآن ہے، قرآن کا مسئلہ جھٹلا دے، چاہے وہ انکا میتون والا ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو قرآن کا، اس کو جھٹلا دے، اذ جاءہ، جب آپ ہوتے اس کے پاس، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں مثوى للکافرین، ٹھکانا واسطے کافروں کے، والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق، اور وہ ہستی جو لائی میرا سچ، یہ بالصدق سے مراد قرآن، اللہ کی سے مراد نبی کریم علیہ السلام، نبی پاک کی ذات اقدس، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو لائی ہے میری سچائی، میری سچائی کیا ہے؟ تو بولو بولو، جس کیا ہے؟ قرآن ہے، کوئی کذب علی اللہ وکذب بالصدق، کوئی آ گیا جاء بالصدق، میرا سچ وہ قرآن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قال به صدق، جو قرآن بیان کرے گا وہ اس کے سچے ہونے کی گارنٹی ہے، من قال به صدق، جو قرآن سے مسئلہ بتائے گا وہ سچا ہوگا اور اس کا سچ پہ ہونا گارنٹی شدہ ہے، اور جو سر پہ قرآن رکھ کے بتائے گا لانتی، اس کے بےمان ہونے میں کوئی شک نہیں، جا آپ اس دل کے لایا سچ بس سدا کا بھی ہی، سدا کا بھی ہی کے دو معنی ہیں، مراد اس سے مطلب تو ایک ہی ہے کہ اس سچ کی تصدیق کی، لایا بھی سچ اور تصدیق بھی سچ کی، ایک تو معنی عام ہے، جو بھی صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک جو بھی لوگ قرآن والے مسئلے کی تصدیق کرتے رہیں گے، سارے اس کا مزاج ہے، مفہوم عام اور ایک خاص مفہوم ہے کہ ان مصدقین کا سید المصدقین وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا مصدق ابو بکر صدیق، حضرت علی کا حوالہ دے چکا ہوں نا مجمع الزوائد سے، کہ سم اللہ فی کتاب ہی صدیقہ، اللہ نے ابو بکر کو اپنی کتاب میں صدیق نام رکھا ہے، اور والذی جاء بالصدق فصدق به، تو معلوم ہوتا ہے صدق به کا افضل سباق ابو بکر صدیق، اولئک هم المتقون، سمرا دنیاوی یہی لوگ جو قرآن والے سچ کو بچا گئے اور قرآن کی تصدیق کر گئے، قرآن والا سچ مانا بھی اور اس کی تصدیق بھی کی، یہی لوگ ہیں ہم المتقون، اولئک یہ حسر ہے جہاں پر متقی صرف یہ ہیں جو قرآن کے سچ کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے علاوہ متقی نہیں، زرے فراٹی ہیں او صوفیو، اولئک ہم ہے نا حسر، اللہ فرماتے ہیں تقوی والے وہ ہیں جو قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے بظاہر جتنے لحافے میں ہوں چٹے بے ایمان اور پرلے درجے کے پاپی شیطان ہیں، ان میں تقوی نام کی کوئی چیز نہیں، تقوی نام ہی تصدیق قرآن کا ہے، جو قرآن کا مسئلہ مانتا ہے وہ متقی ہے، اور جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا وہ شیخ الحدیث ہوگا، وہ امام بنا ہوا ہوگا اور وہ پیر صاحب ہوں گے، لیکن انسان کا بچہ بھی نہیں اور متقی بھی نہیں، اولئک هم المتقون، متقی صرف وہ ہے جو صدق بھی قرآن والے مسئلے کی تصدیق کرتا ہے، صدق بھی اولئک هم المتقون، معلوم ہوتا ہے تقوی کی بنیاد ایمان بالقرآن ہے، لہم ما یشاؤون، صبرا ہے بس ان کے بوئے جو چاہیں گے ربهم، اپنے رب کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے محسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کی، لیکفر اللہ لیکفر، یہ دوسرا صبرا آ گیا، اور قرآن کی تصدیق کرنے والے قرآن کا مسئلہ ماننے والے اللہ فرماتے ہیں مٹا دے گا اللہ انہم ان سے ازوا اللہ دی، ان کے بڑے برے عمل بھی ہمیں لو، جب بڑے برے مٹا دیے تو چھوٹے بدری کے اولا مل جائیں گے، اور بدلہ دے گا ان کو اجرہم بے آسانے، اے بڑا سونا سونے عمل کا، سونا عمل عقیدہ توحید والا، اور جب عقیدہ توحید قبول ہے تو بقیہ اعمال بھی اس کے ضمن میں قبول ہوں گے، الذی کانوا یعملون، الیس اللہ بکافٍ عبدا، امام قرطبی نے اور دیگر حضرات نے لکھا، آپ کی کوئی توجہ ہے یا بار بار لکھ دی، ان آیات میں غور کرو نا، اس سے چند مسئلے نکل رہے ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے مرتکب سے بڑا کافر کوئی، صرف اللہ کے مرتکب سے بڑا کافر کوئی نہیں، دلیل بمن، بول پڑھو بول پڑھو، من السلام، اور کذب اللہ کی چند صورتیں ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے کی چند صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ نے ایک بات نہیں کی اور یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ نے وہ بات نہیں کی اور کہتا کہ اللہ نے فرمایا. اے خطیبانہ انداز کا بھی ذرا خیال کیا کرو، خطیب جو اپنا لطف ہوتا ہے نا اپنا ٹوٹکا، وہ ٹوٹکے پر کہتا ہے اللہ نے فرمایا، حالانکہ ہوتی خطیب کی بات ہے اور کہتا ہے اللہ نے فرمایا. یہ بھی اس قسم سے کذب اللہ، اس لیے بیان میں بھی احتیاط چاہیے. اللہ نے جتنا فرمایا وہ تو بیان کرو، اور جہاں حضرت صاحب کی تقریر شروع ہو تو انداز ایسا رکھو کہ سامعین کے سامنے واضح ہو کہ یہاں تک خدا نے فرمایا تھا اور آگے سے ہمارے خطیب صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا اپنی بات بھی خدا کی بات کے ساتھ ملا دی، کچھ قرآن کا حصہ تھا کچھ خطیب نے اپنا اجتہاد ملا کے اوپر فرمایا قال اللہ. یہ بھی ہے فمن اظلم، اس کذب کا مصداق ہے کذب اللہ. دوسری صورت ہے تحریف فی مراد اللہ، اللہ تعالی نے ایک بات فرمائی اور اللہ تعالی کی مراد بدل لینا، مراد کو تبدیل کر کے دوسری مراد بیان کرنا، یہ بھی خدا پر جھوٹ ہے. اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جو مسئلہ بیان کیا اور جو مراد ہے اس آیت کی، اسی آیت کی مراد لو اپنی طرف سے، اگر وہ مراد سے آیت کو پھیر دیا اس کا نام کیا بنے گا تحریف. اور تحریف کی کئی قسمیں ہیں، تحریف کی از اپنا تحریف لفظی ہے، لفظوں میں گڑبڑ کرنا اس سے قرآن محفوظ ہے، اور دوسرا تحریف معنوی ہے قرآن پاک کے معنی کو بدلنا، تیسرا تحریف المصداق ہے قرآن پاک کے مصداق اور فورت کو بدل دینا، یہ بھی تحریف ہے، مقصود الہی کو بدلنا. تو تحریف کی سب اقسام، چاہے وہ تحریف باللفظ ہو، تحریف بالمعنی ہو، تحریف بالمصداق ہو اور مراد ہو، اس میں کسی قسم کی تحریف کا ارتکاب کرنا یہ فرض ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اسی کے ضمن میں تاویل فاسد اور تاویل باطل، وہ بھی اس کا فرض ہے. وکذب بالصدق، اس صدق سے مراد قرآن، اس سے پتا چلا کہ جو قرآن ایک مسئلہ بیان کرے اور یہ قرآنی مسئلے کو نہ مانے تو اس سے بڑا کافر بھی کوئی. دلیل کا ہے فمن، اب بولتے نہیں ہو مولوی مولوی، کذب بالصدق، قرآن کا تکذیب کرنے والا، قرآنی مسئلے کو جھٹلانے والا، یہ کیا بنتا ہے کافر. اذ آگے اسی لیے فرمایا دلیل کیا ہے دونوں باتوں کی، کذب علی اللہ، کذب بالصدق، آگے فرمایا الیس فی جہنم مثوا للکافرین، یہ دونوں کافر ہیں. اور الذی جاء بالصدق، جس سے آگے چلے جاؤ صدق بہ، اولئک هم المتقون. یہ ایسے دیکھ لو، جہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ تقویٰ یا اعمال یا جزا کا دار و مدار ہے تصدیق قرآن پر، قرآنی مسئلے کی تصدیق پر. جو آدمی قرآنی مسئلے پہ پک گیا، قرآنی مسئلے پر ڈٹ گیا، اس متقی بھی وہی ہے، جزا بھی اسی کو ملے گی، محسن بھی وہی ہے، اور گناہ بھی اسی کے بخشے جائیں گے، اور نیکیوں کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا. اور جو قرآن کی تصدیق نہیں کرتا وہ بےمان من اظلم ہے، اس کی نیکیاں برباد، اس کے اعمال ضائع، اور وہ پورا قلب من جلاد النار ہے. علیہ اللہ، لوگوں نے بھی تقوی کے معیار بنائے، ماتھے پہ محراب، ڈنڈا لمبا اور سلوار اوپر گھٹنے تک. اس دن ہم ایک بزرگ کی تقریر سن رہے تھے، اس نے جہاں تک سلوار تھی، یہ چادر باندھی ہوئی، جہاں وہ جب ایک پاؤں ادھر رکھتا تھا ایک ادھر، بالکل مجھے مقامات کے سارے مقام آگے ذہن میں، اور آگے کبھی بھاگ جاتا ہے کبھی پیچھے بھاگتا ہے، اور شلوار اوپر جب بیٹھے تو میں نے کہا حضرت آپ کے مجھے گھٹنا بھی ننگا ہو رہا تھا جب آپ جوش میں آتے تھے، ایک پاؤں ادھر دوسرا پاؤں ادھر، اور تقریر یوں کر رہا تھا ہاتھ باندھ کے، تو یہ سب کچھ بک بک بازی خدا کے ساتھ برات، تو مطلب کیا ہے تقوی کا یہ معیار نہیں، اور ہر وقت لوٹا کان سے تقوی کا معیار نہیں، مسواک کان کے اتو ڈنگا ہو جاؤ گے، مستقی یہ کان کے اوپر مسواک ہے اور وہاں پر تسبیح پر تسبیح ہے، یہ میرا شیطان ہے اگر قرآن کو نہیں مانتا، اور بزرگو ہاں تم بھی دیکھتے ہو پگڑیاں اور جبے کبے رنگ برنگے میک اپ شیک اپ، اور دیکھتے ہو تسبیح چٹی ساڑی کے اوپر تیل لگا ہوا چمکیلا، اور تم بھی کہتے ہو سبحان اللہ، اے تو ایمان جالمی ہو سکتا ہے، اے تو ایمان جالمی ہے، تو چمک رہا ہے چمک رہا ہے، یہ آج کل معیار یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ متقی بھی تب ہے سدا کا بھی، میری کتاب کو مانے گا قرآن کو مانے گا، اور لہما یشاؤن جنتی بھی تب ہے سدا کا بھی قرآن کو مانے گا، وہ سنین ولی بھی تب ہے سدا کا بھی میرے قرآن کو مانے گا، لو کب تیرا گنا بھی تب معاف ہوں گے سدا کا بھی میرے قرآن کو مانے گا، یجزیا ہم اجرا ہم ان کے عمل بھی سب مقبول ہوں گے سدا کا بھی میرے قرآن کو مانے گا، جب تک قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا بالکل ڈھگرا پہ آٹا بیٹ رہی ہے، تہجد پڑھے سب لانتی نمازیں پڑھے سب بے ایمان، روزے رکھتا رہے کیوں سمجھو گدے کا منہ بند کیا ہوا ہے، حج سے پھر آئے کیوں سمجھو یہ کوئی حج پر کتا بیت اللہ میں داخل ہو گیا ہے، یہ جتنی بھی حجیں کرتا رہے اصل معیار ہے سدا کا بھی، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، ہاں قرآن کی تصدیق کرنی ہوگی سارے میچے جہاں مل جائیں گے، کسی کو بھی ناپنا ہے نہ قرآن پیش کرو، یہ قرآن آیا میزان پتا چلے گا یہ تقوی والا ہے یا پھیڑی آئے، علیس اللہ بکافن عبدا، سبحان اللہ، شبو ہے اگر بزرگوں کو چھوڑ دیں اور غیر کی عبادت چھوڑ دیں لوگ نہیں لوگ رہنے نہیں دیں گے ہیں مار دیں گے، ایک دوسرا قرطبی نے کہا کہ مشرکین مکہ آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو کہتے اتسبو آلہتنا، تو کرتا ہے گستاخی ہمارے بزرگوں کی، اور تسبو تو بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور گستاخیاں کرتا ہے، اور مجھے کیا سمجھتا ہے گالی کیا ہے، یہ سنتے نہیں یہ بڑی گال ہے، گالی دیتا ہے کہ کر کچھ نہیں سکتے بڑیاں گالی ہے، گالی دیتا ہے اور کہتے تجھے پتہ ہے صحیح کہ یہ بزرگ بہت گرا نہیں، یہ بزرگ جو ہے میرا دماغ خراب کر دیں گے، اور خبردار ان کو اگر تو چھیڑے گا تو تیرا گھر برباد ہو جائے گا، اور یہ بزرگ تجھے پکڑ لیں گے، ایک دوسرا حضرت سعد گئے وہ اونچا فقیرنی کے دربار کو گرانے کے لیے، حضرت سعد مسئلہ الہ میں پڑھ آئے ہو، وہاں پر اس نے بھی مجاور نے بھی بڑا ڈرایا، آج کل بھی جو ہوتا ہے کہتا ہے بابے کی گستاخی چھوڑ دے ورنہ بابا پکڑے گا، اور شرک کراتے ہیں، ادھر ہمارے نور پور میں ایک بڑا دربار ہے بہت بڑا دربار، اور وہاں پر جب سامن کا مہینہ آتا ہے تو میلہ لگتا ہے، او بڑا میلہ، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک سال میلہ نہیں لگا رات کو بابا آ گیا کٹا بن گیا بھینسے کی شکل میں بابا آیا، اور وہ جو ایس ایچ او تھا اس کی چار پائی کو سینگوں پہ بابے نے بابا کٹا تھا اور سینگوں پہ اس کو مارا، دلی ہر سال میلہ ہوتا ہے, اور اب جو بھی وہاں پر آئے افسر اس کو ڈراتے ہیں, بھائی بابا یہ سینگوں پر آدمی کو مارتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا یہ جو احاطہ ہے بھائی فقیر نہیں والا, کس سے بیری کا درخت نہیں لینا اور چنڈی نہیں لینی, ورنہ اندھے ہو جائیں گے اور یہ نظر چلی جائے گی. او فلانا آدمی تھا نا, کبھی آپ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے, فلانا وہابی تھا نا, وہابی اس نے کی نا بزرگوں کی گستاخی, اس کی آنکھیں چلی گئی, اس کی گائے مر گئی ہے, اس کا فلانا ہو گیا. یہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی دھمکیاں دینے لگے. اللہ نے فرمایا علیس اللہ بکافر عبدہ, کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو؟ علیس اللہ بکافر عبدہ, کیا نہیں ہے یا خاص مراد تو نبی پاک ہیں, اور قیامت تک آپ کے سچے متبع سب کے لیے حکم ہے, عبدہ اپنے خاص بندے کو, وَيُقَبِّفُونَ کا اور ڈراتے ہیں تجھے میرے پیغمبر, بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ان بزرگوں سے جو اللہ کے سوا یعنی جن کو یہ پوجتے ہیں. نیچے کیا لکھا ہے پتہ نہیں, يَقُولُونَ أُحِبُّها سَتُصِيبُ کا بِسُوءٍ, تو ان کی مستعفیاں کرتا ہے تجھے کوئی نہ کوئی برائی پہنچے گی, اللہ دینا من تو نہیں. اللہ نے کیا فرمایا, میرا پیغمبر علیس اللہ بے کافر عبدا, کیا میں تجھے کافی نہیں ہوں یہ تجھے ڈرا رہے ہیں من تو نہیں معبودوں سے کہ فلانا نقصان دے گا, فلانا میرے پیغمبر تکڑے ہو کوئی نقصان نہیں دے سکتا, میں تجھے کافی ہوں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ إِلَّا فِي تَقْوِيمٍ, فرمایا ڈراتے اس لیے ہیں جس کو گمراہ رکھے اللہ, اصل وجہ یہ ہے, فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ, نہیں ہے بات سے اس کے کوئی راہ پلانے والا, اور جس کو ہدایت دے اللہ, فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ, نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا, عَلَيْسَ اللَّهُ, یا نہیں ہے اللہ بِعَزِيزٍ غالب دی انتقام بدلہ لینے والا, بلا انسان تم, اور دلیل عقلی یہ اعترافی آ گئی, دلیل توحید جس کو مشرکین مکہ بھی اس کے مقدمات کو مانتے تھے, بلا انسان تم, اگر آپ پوچھیں ان سے من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, لیقولن اللہ, البتہ ضرور کہیں گے اللہ. مکہ کے بزرگوں سے سوال کر, آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون, زمین کو پیدا کرنے والا کون, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, اللہ خالق اللہ مالک ہے, یہ ابو جان والی توحید وہ مانتے تھے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ, یہ ثمرہ دلائل توحیدیہ, اور کہتے ہو اللہ خالق ہے اللہ مانے کے, اگے بھی چلو نا کہ پکار کے لائق بھی اللہ ہے. قل افرائیتم, فرما دیجئے افرونی, بتلاؤ نا مجھ کو, ما تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے, ان ارادنی اللہ, اگر ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ, بے ضرن ذرا تکلیف کا, حل ہن کاشفات ضرہی, کیا ہیں وہ ہستیاں کھولنے والی ذرے ہی, اللہ کی لگائی ہوئی تکلیف کو, او ارادہ دی, یا ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ بے رحمت دل, کسی رحمت کا کوئی رحمت پہنچانے کا, حل ہن ممسے کا تو رحمت ہی, کیا ہیں وہ ہستیاں جو بند کرتے اس کی رحمت کو. قول فرما دیجئے حسبی اللہ, حسبی اللہ, کافی ہے مجھ کو اللہ, اس سے ثابت ہوا. کیا مطلب, فرمایا اگر اور جن کو تم پکارتے ہو اگر وہ مجھے کوئی تکلیف, اگر جن کو تم پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دے, تو ہے ان میں کوئی تکلیف کو کھولنے والا, یعنی کوئی کھولنے والا نہیں ہے, اور اگر اللہ مجھ پہ رحمت کرے تو کون اللہ کی رحمت کو روک سکتا ہے؟ حد ہننا کیا وہ خدا کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی قطن نہیں. تو پتہ چل گیا حسبی اللہ, کافی ہے مجھ کو اللہ, فی جمیع مہماتی, میرے سارے مشکلوں میں, ہر مشکل میں اللہ کافی. علیہ یتوکلو, اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. المتوکلون, بھروسہ کرنے والے. قل یا قوم, ان صدیوں سے کہے میرے پیغمبر آخری جواب کے طور پر, اعملوا علی مکانتکم, تم لگے رہو اپنی جگہ پر. انی عامل, میں بھی لگا ہوا ہوں, میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون, سبھی پہ اخروی ہر قریب جان لو گے. نہیں جاتی ہے کون ہے وہ شخص کہ آتے اس کے پاس عذاب, ایسا عذاب, ایسی آفت چکتی ہے جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گی, اور اترتے ہوں پر اس کے عذاب مقیم, عذاب ہمیشہ کا, ہمیشہ دائم. انا انزلنا علیک الکتاب, دلیل بھی آ گئی, پھر دلیل بھی, یہ مسئلہ ہم نے اتارا ہے, آپ خود ہی بیان کر رہے. انا انزلنا, بے شک اتارا ہم نے اوپر تیرے, الکتاب قرآن کو, للناس, لوگوں کے لیے, بالحق کے ساتھ, حق کے, اور وہ حق کیا تھا؟ فاعبد اللہ مخلصا له الدین, فمن اهتدى, پس جو کوئی راہ پائے گا, فلنفسه, اپنی جان کے نفع کے لیے اسی کو اس کا نفع ہوگا, ومن ضل, اور جو کوئی پھسلا راہ سے, فانما یضل, تو نہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ پھسلے گا, علیہا, یعنی اس کے پھسلنے کا نقصان اسی کو ہوگا. وما انت علیہم بوکیل, اور نہیں ہے آپ ان پر بے وکیل, کوئی ذمہ دار, آپ کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, دلیل عقلی پانچویں, پانچویں دلیل آ رہی ہے, اللہ, اللہ ہی ہے, یتوفی الانفس, جو کھینچ لیتا ہے, قبض کرتا ہے, الانفس حین موتہا, روحوں کو ان کے مرنے کے وقت, من کل الوجوہ, بلتی لم تمت فی منامہا, اور وہ روح لم تمت فی منامہا, کہ نہیں مری اس کے منام میں, اس کی نیند میں, من بعد الوجوہ, فیم سے کلتی, بس روک لیتا ہے اس روح کو, قضا علی الموت, کہ فیصلہ کرے اوپر اس کے موت کا, جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیتا ہے. فجر سے اخرا, اور دوسری روح کو چھوڑ دیتا ہے, الا اجل مسمى, ایک وقت مقرر تک اس کا تسر و بدن میرا رہتا ہے. وقت مقرر سے مراد ہے موت, اور مدت سے حیات, موت تک روح جسم میں تسر و کرتی ہے, اور موت کے بعد روح جسم میں تسر و نہیں کرتی. اتنا فی دانے کا, بے شک اس امساک اور ارسال میں, لآیات لقومی یتفکرون, البتہ کئی نشانیاں ہیں واسطے قوم, یتفکرون, جو غور و فکر کرتی ہے. اب اتخذوا من دون اللہ, زجر ہے باوجود اتنے دلائل کے, پھر بھی بنا لیے انہیں, انہوں نے سوائے اللہ کے شفا, اے من دون اللہ شفا, کئی سفارشی, اور کہتے جائیں قل ابا لو کانو, فرما دیجیے ابا لو کانو, کیا مطلب؟ ایتا کے سونا شفا, بلو کانو, کیا پڑھا ہے میں نے, ایتا کے سونا, بلو کانو, کیا بنائے انہوں نے کئی شفیع, اگر کے کانو لاجم لے کل, یہ نہیں اختیار رکھتے شیئن, کسی ایک چیز کا بھی, بلا جا چلون, اور نہ وہ سمجھتے ہیں نہ انہیں پتہ ہے, مطلب ہے وہ مالک بھی نہیں, عالم بھی نہیں, پھر بھی انہوں نے بنائے کئی شریف, ثم قل اللہ راضی دیئے اللہ ہی کے لیے ہے الشفاعت جمعیہ شفاعت کا اختیار سارے کا سارا لہو ملک السماوات اسی اللہ کا راج ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ثم الیہ پھر طرف اسی کے ترجعون لوٹائے جائیں گے جاؤ گے فإذا ذکر اللہ وحدہ یہ زجر ہے اور جب ذکر کیا جائے اللہ کا وحدہ اکیلے کر کے کہ وہی سننے والا ہے وہی متصرف ہے وہی معبود ہے اور کوئی سمیع بھی نہیں بصیر بھی نہیں معبود بھی نہیں اجمعت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ اجمعت ان کا بغت اے منقبض ہو جاتے ہیں تنفرت اور متنفر ہوتے ہیں دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے فَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب ذکر کیا جائے ان ہستیوں کا بھی جو من دونہی اس کے سوا ہے اذا ہم یستبشرون یہ مفاجاتی ہے اچانک کود پڑتے ہیں اللہ فرماتے مشرک کا حال یہ ہے جب مشرک کے سامنے بیان کی جائے نا توحید والا مسئلہ اذا ذکر اللہ وحدہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا وحدہ اکیلا کر کے توحید بیان کی جائے جس معذت دل منقبض ہوتی ہے اور رنگ بدلتے ہیں مشرک کے اور صحیح آنکھوں میں درد اٹھتا ہے ہائے ہوئے تقریر بند ہو جس معذت قلوب الذین منقبض ہوتے ہیں دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جن کا آخرت پر ایمان ہی کوئی نہیں بے ایمان ہے فإذا ذکر الذین من دونہ اور جب ذکر کیا جائے نا من دونہ 12 سال کا بیڑا من دونہ ذکر کیا جائے فلانا پیر کہ اس بیڑا سارا فلانا پیر کہ اس نے پیٹھ کے ساتھ پیٹ ملا کے بیٹا دیا فلانا یہ سے فلانا یہ اذا ہم فوراً اچھلتا ہے حیدری سمجھ آئی یا نہیں آئی اذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون یہ اذا بتا رہا ہے پہلے تو دلیں بڑی منقبض ہوتی ہیں اور جب ساتھ دوسروں کہنا پھلانا بھی مشکل کشا کچھ نہ کچھ وہ بھی سنتا ہے اذا ہم یستبشرون اے مشرکیاں بات کرنا نہ لگتی ہے کچھ میں سبحان اللہ پہلے یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب مسئلہ توحید بیان ہوتا ہے نا مشرک تو پیچھے رہ کے یہ للوڑ بھی اس کا منہ بھی لڑک آتا ہے صرف میں کہتا ہوں خدا کی قسم عام مسئلہ الہ بیان کرے نا مسئلہ الہ یہ جو بحیاتی بے وقوف ہیں یہ مسئلہ الہ سے اتنے چڑھتے جتنا تو جاؤ قرآن سے گر جاتا ہمارا ایک ساتھی تھا پٹی والا ایک ایریا ہے ہمارا وہاں ایک ہمارا ساتھی تھا انہی للڑوں کے پاس تو ایک مدرسہ ہے اس میں ہم پڑھتے تھے تو للڑ پارٹی کے پاس تھا امام تو میں اسے کہتا کہ یہ تو توحید کے منکر ہیں وہ کہتا ہے نہیں آپ اس طرح کریں مسئلہ سوا یاد بیان نہ کریں اور یہ مسئلہ توحید مانتے ہیں میں نے کہا اصل پر ایمان یہ ہے یہ ہیں ہی توحید کے منکر خیر اس کے ساتھ ہمارا تکرار رہا ایک دن میں نے کہا جمعرات کو میں آؤں گا درس دوں گا اور درس دوں گا صرف مسئلہ الہ پر سما بھی نہیں بیان کروں گا حضرت ابراہیم والا عنوان بھی نہیں لوں گا بالا حسما والا صرف سیدھا مسئلہ الہ بیان کروں گا پھر آپ دیکھیں بھی ان کو غصہ آتا ہے یا نہیں خیر وہ غلامی تھے غلامی بایاتیوں کی وہ قسم ہے جن کے کان کٹے ہوتے ہیں یہ سب سے تیز ہوتے ہیں، کان کٹے اور تم کٹے بےمان۔ خیر وہ تھے پٹی والا، ہم گئے حضرت شیخ القرآن کو، وہاں پر انہوں نے وہ پتھر مارے تھے پٹی والے پر۔ جب شہر گئے مسجد بھی وہی تھی، میں جا کے رات کو شروع کیا بیان، اور صرف مسئلہ ادا پر۔ اب وہ جو پرانے پرانے صوفی بیٹھے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور صرف مسئلہ ادا، مسئلہ سماج کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا، اور سارے بھاگ کے۔ اب وہ بول صاحب دیکھیں، میری طرف بھی دیکھیں، بھائی اللہ کرے بس کرے، اور مقتدیوں کی طرف بھی دیکھیں، بھی بھاگ رہے ہیں۔ خیر بس میں نے کیا کرنی تھی، تقریباً دو گھنٹے بیان ہوا، تو مسئلہ ادا صحیح کھل کر بیان ہوا۔ تو اب وہ سارے چلے گئے، مول صاحب دیکھ کے کہتے ہیں روٹی پہلے تو دیتے تھے، میں نے کہا آپ تو راج نہیں ملتی، روٹی پہلے دیتے تھے جب مسئلہ ادا نہیں سنا تھا۔ خیر اب باہر رہ گئے، صبح میں واپس آ گیا، وہ ساتھی بھی آ گیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا سامان اٹھاؤ اور نکل جہاں سے، یہ مولوی صاحب نے تو نے بلایا تھا، یہ آپ کا یہ نظریہ ہے، حالانکہ اس میں سما آیات نہیں تھا۔ آپ اگر مسئلہ ادا بھی بیان کریں تو ان کی نسلوں کو بھی یاد لگ جائے، اصل میں یہ مسئلہ ادا کے دشمن ہے، اور مسئلہ سما جو دوسرے مسئلے کرتے ہیں بہانہ، اور خدا کی قسم یہ لوگ توحید کے دشمن ہیں، اسی لیے ان کے سدے ہی دیکھو بالکل توحید و سنت کے بیان سے ویران ہو گئے۔ اب صرف کوئی باب فرمایا سے نادے فرمایا کہ فلانی کتاب آئی سے فلانا خواب آیا، صرف اسی پہ کھڑے ہیں، نہ خدا کی توحید کا مسئلہ رہ گیا، نہ سنت کا مسئلہ رہ گیا، یہ ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں، اور اصل میں مسئلہ سما حیات کا بہانہ ہے۔ یہ بےمان قرآن کے بھی منکر ہیں اور مسئلہ الہ کے بھی منکر ہیں۔ بے شک ابھی نہیں مزہ آئے گا، بے شک آئے گا جب بیان کرو گے، پھر ہمیں ہیں، پھر تذکرون ما اقول لکم، وہاں پر پتہ چلے گا کہ باقی یہ بات حق تھی، کہ یہ ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے، لیکن ان کی حالت دیکھنا، اس معذب قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس معذب متنفر ہوتی ہیں دلیں ان لوگوں کی، اور کب ہوتی ہیں، بہتا ہوں اللہ اللہ نہیں، بہتا ہوں جب توحید والی ایسے آتی ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا ما یملکون ہم ان دعائیں غافلون لن یبلغوا ذبابا، یہ ایسے ذرا پڑھو، لا یملکون کشف الضر انتم بلا تحویلا، بیان کرو نہ طرف تو اجماع حضرت، نیچے کیا لکھا ہے، متنفر ہوتی ہیں ان کی دلیں، سورہ حج کا مضمون ہے نا ذہن میں، اذا تتلا علیہم آیاتنا، نکالو نکالو پھر دیکھو، آیاتنا بینات فتعرفوا تعرفوا فی وجوہہم، نہیں ذکر کیا، تعرفوا فی وجوہ الذین کفروا، اللہ نے بتایا کہ اصل کافر یہ ہے، ادھر بینات قرآن پیش کیا جائے، اور اس قرآن کے پیش کرنے پر تعرفوا، یہ اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات، جب پڑھی جائیں اوپر ان کے آیات بینات، سورہ حج آیت نمبر آیت نمبر 72 اور صفحہ نمبر 692، اس آیت کو غور سے دیکھو اور نوٹ کرو، فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا بینات، ہماری ایتیں جو واضح ہیں، اے بینات، وہ قطعی و دلالت، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہچانے گا تو بیچ چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری، ایک رنگ آئے دوسرا جائے، المنکر یکادونا قریب جستونا باللذینا، کہ بکے پائے بنے، مولانا دا مانے بکے پائے جائیں، حملہ کر دے، باللذینا ان پر یتلون علیہم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات، ان کے وہ گلے پڑ جائیں، ان پہ حملہ کر دیں۔ یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، اور وہ آیات کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اگر ایسی آیتیں پڑھی جائیں نا، لن یخلقوا ذبابا، اس وقت ان کے دل اسم عدد، دل متنفر، چہرے کا رنگ بدلا۔ فرمایا جس کا چہرہ بدل جائے آیات بینات سے، تو فتویٰ کیا ہوگا؟ فی وجوہ الذین، کون ہوگا؟ اس میں خیر ذکر اس لیے کیا بتانے کے لیے کہ یہ پکا کافر ہے، اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے۔ فی وجوہ الذین کفروا المنکر، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آج بھی دیکھ لو، مجھے کچلتا ہے جب ہو جتنا بڑا جھوٹ بول گیا، بڑا جھوٹ۔ ہمارے علاقے کہہ گئے دجال ہے، وہ واقعہ سنا رہا تھا، میں تو بڑا کذاب جھوٹا، لیکن ان القصوبہ کا نجستوں کو، اور وہ بات اس کی ٹھیک تھی۔ کہتے ہماری جماعت گئی نا ایک مسجد میں، مسجد والوں نے نکالا تو ہیں دو آدمی پورے بروپی ہیں، تو کہتے مسجد والوں نے نکال دیا۔ خیر میں نے وہ مسجد والے جو بریلوی تھا اس کی بازو سے پکڑا، میں نے کہا ادھر بات سن، فلانے پیر کو جانتا ہے؟ میں کہا نہیں، فلانا جو پیر ہے نا وہ مریدوں نے گائے چوری کی، اس کی مرید کی گائے چوری ہوگی، مرید کی گائے چوری ہوئی، اور وہ مرید آیا پیر کے پاس کہ میری گائے چوری ہو گئی۔ اب وہ بریلوی غور، پیر کا نام آیا تو یہ بیچارے ہیں کوئی اب مسئلہ آئے گا۔ خیر مرید گائے چوری کر کے لے گئے کہ مرید کی گائے چوری ہو گئی، تو پیر کو شکایت لگی، پیر نے آنکھیں بند کی، پیر نے کہا ہو وہ گائے تو دبا کر کے وہ تو گڑھا میں پک رہی ہے، فلانے مقام پہ اس کو پکایا جا رہا ہے، گائے کو گول وہ تو بھونا جا رہا ہے اور گڑھا میں۔ خیر مرید رو پیے، حضرت صاحب مہربانی کرو میری بڑی اچھی گائے تھی۔ تو اب سارے بریلوی متوجہ ہو، حالانکہ اسی وقت وہ بات گھر رہا تھا صاف صاف۔ خیر پیر آیا، اور پیر نے آ کر جب کھڑا ہوا نا گڑھا کے قریب، اور پیر نے کہا کم بیدن اللہ، کہا بھی کم گائے کو، کم بیدن اللہ کھڑیو ہے گائے، کہتا ہے شک دم گھی الٹا، اور وہ ساری بولٹیاں گلی ہوئی تھی اور گائے با ہاں کرتی ہوئی پیر کے سامنے ہے، اور لگایا اس کو چپا کے ہے سبحان اللہ۔ تو میں کہا جماعت لے آؤ، ہمیں تو ایسی جماعت چاہیے، ہم نے سمجھا وہابی نہیں مانتے، مشرک کے سامنے جتنا بڑا جھوٹ بولو ہاں خوش، قرآن پڑھتے جاؤ لگتا ہے بھائی اس سے ساری بجلی سڑ گئی ہے سارا۔ تو پھر اللہ دینا مندو نہیں، آج بھی دیکھ لو قرآن کا در تو نہیں بیٹھے گا، اندر کا بیمار نہیں بیٹھے گا، اور ہر علاقے کا بیمار قرآن ہی سنے گا آنے بہانے، اور اگر کتاب کی تلاوت ہو اتنے خلوص سے بیٹھے گا نا ماشاء اللہ، لگتا ہے سارے اب آٹھوں دروازے بیٹھ کے گھس چکے ہیں، ایسے خشوع خضوع سے بیٹھا ہے۔ مستو نہیں، ایمان کی قسمت ہے، قرآن جیسی کتاب پہ مزہ نہیں آتا اور کتابڑیوں پہ مزہ آتا ہے۔ اذا هم یستبشرون قل اللهم، مشرکین کے کبھی نعرے بھی سنے کرو، نعرے تکبیر اللہ اکبر، پھر نعرے رسالت تھوڑا سا گیر بدلتا ہے یا رسول اللہ، اور جب آتا ہے نا نعرے حیدری تو اب تو مشرک کے چاروں عیان کھل جاتے ہیں، علی سب سے زور اسی پہ ہوتا ہے۔ اذا هم یستبشرون قل اللهم، دوسرا معنی ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ ہی کی توحید بیان کی جائے اور کہا جائے حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، پکارے سننے والا صرف اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، کوٹی قسمت کھڑی کرنے والا صرف اللہ، بجلی بنانے والا صرف اللہ، جب یہ بات کی جائے جس کے دل منقبض ہوتے ہیں، چہرے پہ بھی منکر آتا ہے مکالا، چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، فَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب کہا جائے اللہ بھی سے بابا بھی، اللہ بھی سے علی بھی، اللہ بھی سے پیر بھی، جب یہ بھی کی چتنی لگ جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، مولوی صاحب بیان کر رہا تھا، کہتا ہے کہ بڑھیا آئی شیخ کو، شیخ گیلانی صاحب کو، اور کہتی ہے میرے 12 بیٹیاں ہیں، 12، اور بیٹا کوئی نہیں، آپ مہربانی کریں۔ شیخ گیلانی کا اچھا چل پھر، شیخ گیلانی گوبر پہ تھے، اس نے کہا کس طرح بھونگے، کہتے گھر ادھر ہے، شو ادھر ہے، وہ 12 بیٹیاں جا چیک کر لے، وہ بیٹے بن گئے، 12 کی 12 بیٹے، نعرے لگنے شروع ہو گئے، بڑے نعرے لگے، 12 دھیاں پتر بن گئے، 12 بیٹیاں بیٹے بن گئے۔ وہاں حافظ الازاد بھی کہیں پہنچا ہوا تھا جلسے میں، حافظ الازاد نے میک لے لیا، کہتا ہے بھائی میری بھی ایک بات سنو، ہمارے علاقے میں ایک بڑی ہے سرخان، لکڑی کا کام کرتا ہے یا لوہار کا، لوہے کا کام کرتا ہے، وہ سارا دن لکڑی یا لوہے کا کام کرتا ہے اور رات کو 3 کلو دودھ بھی دیتا ہے، شام کے وقت 3 کلو دودھ دیتا ہے۔ اب سارے لوگ دیکھیں اگر کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس اگر جھوٹ کیا، شیخ گیلانی 12 بیٹوں کو بیٹیوں کو بیٹا بنا سکتا ہے تو وہ لوہار 3 کلو دودھ نہیں دے سکتا، تو سمجھے بھی ہو کہ نہیں۔ ہاں اس نے کہا وہ لوہار 3 کلو دودھ نہیں دے سکتا، یہ عجیب بات ہے، اصل میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوگا اور بکری والی ہڈی لگا دی، وہ 3 کلو دودھ دے دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا بڑا جھوٹ بولو بے ایمان کہے گا سبحان اللہ۔ اب وہ 3 کلو دودھ کی مولوی کو پلانا چاہیے، قل اللہم فاطر السماوات، فرما دیجئے اللہم، اب ذرا دیکھنا ہے، قل فرما دیجئے اللہم، اللہم کا معنی بولو بولو شابش، اللہم، یا اللہ، یا اللہ، فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے بلا مثال سابق ان آسمانوں کے اور زمین کے، اے فاطر اللہ، عالم الغیب، اے عالم الغیب اللہ، بشہادت اور ہر سیر کو جاننے والے اللہ، انت تحکم، تو ہی ہے جو فیصلہ کرے گا بین عبادے کا، اپنے بندوں کے درمیان، فیما فیما کانو پیے یختلفون، بیت المسائل کے کہ تیج اختلاف کرتے، فلو ان للذین ظلموا، فلو تخفیف اخروی، اگر ہوتا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، وہ خزانے جو زمین میں سارے کے سارے، فمثلہ معہ، اور کتنے اور بھی ساتھ، لفتدوا، جان چھڑانے کی کوشش کرتے، کافی ہی ساتھ اس کے، من سوء العذاب، پورے عذاب سے، یوم القیامہ، دن قیامت کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرک لوگ ہیں ظالم، اگر قیامت کے دن ان کے پاس آسمان و زمین کے سارے خزانے بھی آ جائے نا، یہ چاہیں گے کہ یہ خزانے لے لیے جائے اور ہماری جہنم سے جان چھوٹ جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے سامنے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ما لم، وہ معاملات کہ لم یکونوا یعتصمون، کہ نہیں ان کا یہ خیال ہی نہیں رکھتے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ کے ہاں ایسے معاملات ان کو پیش آئیں گے ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. وفضالہم, اور سیر ہو جائے گا سیئات و برائیاں, ما کسبوا, ان عملوں کی تجھے کماتے تھے, جو سیر ہو جانے کی ان کے سامنے. وفضالہم, وہ برائیاں, ما کسبوا, ان کے کسب کی, دنیا میں تو محبت سمجھ رہے تھے, عشق سمجھ رہے تھے, شرک کی تباہی قیامت کے دن سامنے آئے گی. وَحَاقَ بِهِمْ, اور چمٹ جائے گا ان کو, مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, وہ عذاب کسے ساتھ اس کے مذاقے کرتے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ, یہ مضمون پڑھ لیا ہے, زجر, اور جب چھوئے انسان کو ضرر, کوئی سخت تکلیف, دعانا, وہ صرف ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا قبلناه, پھر جب عطا کرتے ہیں اس کو نعمت, منا, کوئی نعمت اپنی طرف سے, قال انما اوتیته, کہتا ہے یہ دی گئی ہے نعمت مجھے, علی علم, ایک تدبیر سے, علی علم کا ذرا حاشیہ دیکھو, یہ علم کیا ہے, کدھر ہے حاشیہ, کدھر ہے, کہتا ہے کہ میں نے فلاں ہیلا کیا اور فلاں پیر فقیر کو پکارا تھا, قالوا وجدنا انا علی آثارہم مقتدون, میرا کام ہو گیا, میں حضرت صاحب کے نام کا گلا دیتا ہوں, حضرت صاحب کے نام کا توبہ نکالتا ہوں, ھذا للہ وھذا لشرکائنا. ہاں, اور مشرک سے اگر آپ پوچھیں نا, کہتے ہیں دیتے بھی پیر ہیں تے لیتے بھی پیر ہیں, سائیاں دا کرا, لیتے بھی پیر تے دیتے بھی پیر. اللہ علم, اس کے ایک تدبیر سے حضرت صاحب کی گیارہویں دی تھی, اس لیے مصیبت ٹل گئی, فلانے بابے کے نام کا مجرا دیا, اس لیے مصیبت ٹل گئی. بل ہے یا فتنہ, تو بلکہ یہ فتنہ ہے, ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قد قالھا, تکلیف دنیاوی, یہی بات کہی تھی, الذین من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, یعنی قارون, شیطان وغیرہ, اس نے بھی کہا تھا, علی علم, میرا ہنر ہے اور اپنا, میرے پاس علم ہے, علم کی بنیاد پہ یہ ساری ترقی ہے. فما اغنا عنہم, اور نہ کام آیا ان کو, ما کانوا یکسبون, جو تھے وہ کام کرتے, فاصابہم سمراتہم, بس پہنچا ان کو سیئات, ما کسبوا, برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی. والذین ظلموا, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, من ہاؤلائے, ان مشرکوں سے, پہنچے گا ان کو سیئات, برائیاں, ما کسبوا, جو انہوں نے کمائی, یعنی ان کو شرک کی سزا مل کر رہے گی, اور نہیں ہے وہ ہرانے والے. ابا لم یعلموا, کیا نہیں جانتے یہ مشرک, بے شک اللہ وسیع کرتا ہے رزق کو, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے, فیقدر, اور تنگ کرتا ہے, اتنا فی ذلک, بے شک اس مذکور میں بڑی نشانیاں ہیں, لقومی یومنون, بات ایسی قوم کے, یومنون, جو ایمان لانے والی ہے. قل یا عبادی, ترغیب التوحید ہے, قل یا عبادی, فرما دیجئے اے میرے بندو, یہ رات ہو چکا ہے, میری طرف سے سب لوگوں کو کہہ دو, اے میرے بندو, یہ کون ہے ستون کے پیچھے, ان شیاطین کو اٹھا دو ستون کے پیچھے والوں کو. قل یا عبادی, فرما دیجئے اے میرے بندو, الذین اسرفوا, ہر روز میں منع کرتا ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی, ہاں کون ہے بھائی, کون ہے, پکڑو اس کو, کون ہے سوٹ کے پیچھے, ہاں کون سا شیطان ہے سوٹ کے پیچھے, روز میں آپ کو منع کرتا ہوں, ہاں بھائی کون ہے, کدھر گیا, ہاں آمین سامنے نہیں آیا. یہ جو عمراء ہم نے بنائے یہ کس مرض کا علاج ہے؟ اگر میں نے سب سنبھالنا ہے یہ میرا خیال خود سوتے ہیں. اچھا بھائی یہ جو ستونے والے بزرگ ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اٹھ جائیں اور سامنے بیٹھیں. پتہ نہیں ستونوں کے پیچھے رہتے کیا ہیں؟ ایسے چور ڈاکو گزر کرتے ہیں ستونوں کے پیچھے یہ مسئلہ کیا بیان کریں گے؟ خود جا عبادی ترغیب ہل توحید قل فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے زیادتی کر لی علی انفسہم اپنی جانوں پر گناہ ہو گئے زیادتی ہو گئی لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا نہ آنکھ توڑنا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ان اللہ بے شک اللہ جب بے رسلو بجمیا پکڑ دے گا گناہ سارے کے سارے انہو ہو الغفور الرحیم بے شک وہ اللہ کوئی غفور الرحیم رحم کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل میرے بندوں کو کہہ دے میرا پیغمبر توحید والا مسئلہ مان لو. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اسی توحید کی سند کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہو هو الغفور شرک کی بنیاد اللہ سے مایوس ہونا ہے. مشرق آدمی شرک تب کرتا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اللہ میری سنتا نہیں بابے کی موڑتا نہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے آنکھ نہ توڑنا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ قرآن بار بار خدا کے دربار پہ امید لگاتا ہے باقی رہ گئے گناہ. تو کہتے ہیں میرے گناہ ہیں فرمایا میرا مسئلہ مان جا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. مسئلے میں پکا ہو جا گناہ بھی ختم ہو جائیں گے. انہو هو الغفور الرحیم ہے جو وہ الغفور اتنا معاف کرنے والا اتنا معاف کرنے والا کہ لفظ بھی اس کی معافی کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے مبالغہ ذکر کیا ہر رحیم بڑا رحم کرنے والا. فانیبوا الی ربکم انیبوا اور لو لگاؤ انیبوا توجہ کرو اپنے رب کی طرف. واسلموا له اور منقاد ہو جاؤ بھاگتے اس کے من قبل ایاتیکم پہلے اس سے کہ آئے تمہارے پاس العذاب عذاب عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. نبی شفاعت کاریہ واتبعوا اور بات مانو اتباع کرو. آسن ما انزل الیکم جو سب سے بہتر ہے تو اتارا گیا تمہاری طرف میں ربکم. یہ آسن آسن کوئی مسئلہ توحید ہے اس کو مانو. من قبل ایاتیکم پہلے سے کیا ہے تمہارے پاس عذاب بغتتن اچانک وانتم لا تشعرون حالانکہ تم سمجھتے نہیں ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ان تقولا لاللہ تقولا کے معنی میں ہے ان تقولا لاللہ تقولا. یہ جو آیت ہے نا قل یا عبادی اس کے بارے میں حضرت حسن بصری اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ارجل آیات ہیں یعنی ایسی آیت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی طرف امید دلائی گئی ہے رحمت الہی کا امیدوار بنایا گیا ہے. اور اس آیت کی ایک ایک کڑی بتا رہی ہے کہ اللہ کا دربار نہیں چھوڑنا اے میرے بندو. اور پہلے تو خطاب کیا یا عبادی اے میرے بندو, یہ بھی تشریف مقام تشریف ہے اور خصوصیت کا بیان ہے, او میرے بندو. ایک دوسرا الذین اسرفوا علی انفسہم, وہ بندے جنہوں نے نقصان, جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر, یعنی جنہوں نے بغاوت کی, میرا قانون توڑ دیا, میری حدود سے نکلے ہیں, ان کو بھی کہا یا عبادی او میرے بندو. آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ نہ امید نہ آس توڑنا اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ طریقے بہت اول ہیں, ان اللہ, بے شک اللہ, مایوس تو ہوتا ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے, فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ ہو الغفور الرحیم, اسے پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. فانیبوا الی ربکم, اور شرک کفر سے توبہ کر لو اور اللہ ہی کی طرف رجوع رکھو. فاسلموا, اسی کی بات مانو, جھک جاؤ اس کے سامنے, اس کا مسئلہ مانو, ایمان و توحید قبول کرنے میں اس کے سامنے جھک جاؤ, اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس العذاب, عذاب ایمان نہ لانے کی صورت میں, پھر تمہیں بچا بھی کوئی نہ سکے. ثم لا تنصرون, واتبعوا, اور یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی. واتبعوا, پیچھے چلو, آسن ما انزل الیکم, کہ آسن ایک معنی لکھا ہے قید واقعی, خوب زیادہ خوبصورت جو اتارا گیا تیری طرف, لیکن میں نے آسن مضمون توحید, وہ جو اتارا گیا تیری طرف, تیرے رب کی طرف سے, من قبل, اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس العذاب بغتتا, عذاب اچانک, فانتم لا تشعرون, حالانکہ تم شعور ہی نہ رکھتے ہو, ان تقول نفس, یہ کہ کہے کوئی جان, یا حسرتا لے اللہ تقولا, ان تقولا لے اللہ تقولا, تاکہ نہ کہے نفس کوئی نفس, یا حسرتا, ہائے افسوس, علامہ فرت تو اوپر اس کوتاہی کے, میں نے کوتاہی کی ہے, فی جنب اللہ, فی حکم اللہ, اللہ کے حکم میں, اللہ کی شان میں, اللہ کے حکم میں, وَإِن كُنتُ, اور فَامِ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, مسخری کرنے والوں سے, فرمایا یہ پہلے آگاہ کر دیا تاکہ کل کوئی جان یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے معاملہ میں یہ سستی کی, کوتاہی کی, اللہ کے حکم ماننے میں, فی جنب اللہ, فی حکم اللہ, فی ذات اللہ, فی جناب اللہ, اللہ کی شان میں, یا اللہ کے حکم ماننے میں, یا اس کی اطاعت کرنے میں میں نے کوتاہی کی ہے. اور سامنے مذاق کرنے والوں سے, اور تقول, یا نہ کہے کوئی نفس کہ اگر ہدایت, بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا, لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, تو ہوتا میں پرہیزگاروں سے, جب کہے ہی نہ تر العذاب, جب دیکھے عذاب, لو ان لی کرتن, ہائے کاش ہوتا میرے لیے ایک چانس, ایک موقع, فأكون من المحسنین, بس ہوتا میں نیکی کرنے والوں سے, بلا کیوں نہیں, قد جاءت کا, تحقیق آئی تھی تیرے پاس, آیاتی میری ایسے, فکذبت بها, بس تو جھٹلاتا رہا ان آیات کو, بس تک برتا اور تو بڑا بنا, دو تکذیب کی اور تکبیر, اپنا پہلا تکذیب ہے اور پھر بس تک برتا, اس سے بھی آگے بڑھا اور بڑا بنا, فکنت من الکافرین, اور تھا تو کافروں سے, نہ ماننے والوں سے, فیوم القیامہ, اور دن قیامت کے, تر الذین کذبوا علی اللہ, دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولے اللہ پر, وجوہم مسودہ, چہرے ان کے مسودہ, کالے سیاہ ہوں گے, کیا نہیں ہے, فی جہنم, جہنم میں مثوی, ٹھکانہ, للمتکبرین, راستے ان اکڑنے والوں کے, ان متکبرین کے, فرمایا بچا لے گا اللہ الذین ان کو اتقوا جو بچتے رہے اشرک شرک سے بے مفاضتہم ساتھ ان کی کامیابی کے ان کو اللہ بچا لے گا اور نہیں پہنچے گا ان کو اسو ذرا تکلیف بلا ہم یا زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق و یہ ساتویں دلیل آ رہی ہے عقلی اللہ خالق و کل شیء اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا وہو علی کل شیء قدیر